haja itakapokuwa mtu haja itilia umuhimu, hasa dhiki wal haraj, itatokea kidogo dhiki na matatizo, lakini yale manufaa inawezekana yakabakia, lakini kuna dhiki ambayo mtu ataipata. Lakini ama dharura idha lam yuraa fiha, ikiwa mtu dharura hajaitilia umuhimu, hasada fawatu almasalih, hapo itatokea sasa kuondoka maslahi, kafuati nafsi, kama vile kuondoka nafsi, yani mtu kama hajatilia umuhimu jambo la dharura, inawezekana akafa, au dhahabu tarafin, inawezekana kiungo kikakatwa, au manfaati dunia wal akhira, au manfaati dunia na akhira kaondoka. Kwa hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo wakatoa mfano wakasema kwamba dharura ni kama vile chakula. Dharura ni kama vile chakula, unapika wali, ni chakula kile. Jayid, haja ni kama vile, naam, haja ni kama vile mathalan chumvi, kwa mfano, yani kwenye chakula unaweka chumvi. Kama kwenye wali umepika wali hujaweka chumvi, utakula lakini utakula kwa shida, si ndivyo? Yaani wewe huumwi, huna sukari, huna nini, haujakatazwa na madaktari, na wala afya yako inahitajia, unahitaji kula kawaida. Sasa umepata chakula lakini hujapata nini, hujapata chumvi, au huna mboga, ile ni haja. Utakula chakula lakini utakula kwa dhiki na kuna ugumu zito utaupata, hii inaitwa ni haja. Lakini ukila bila chumvi, la shaka unashiba. Lakini kama chakula kikosekana, yani jalia umekosa chakula kabisa, kuna matatizo yatatokea katika nafsi yako. Ama haja, hapana, hamna matatizo, isipokuwa kuna haraji, unakuwa na uzito kidogo. Sasa almuhassinat ni nini? Ni vile vitu vya kukamilishia hapo, ambao ni kama nini, hii inakuwa ni kama vile mathala ukosa, kwa mfano, kachumbali. Yani umepika wali, mboga ipo na kila kitu, na chumvi umeweka, lakini sasa kwa kachumbali hiyo ni nyongeza ambayo hata ikiwezekana hamna shida yoyote. Hiyo ndiyo tofauti ya al-dharura na al-haja na al-muhassinat. Sasa al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahu Allah anatuambia kwamba sisi tunahitajia manhaji salafi kuliko vile tunavyohitajia hata chakula. Naona, au kama tunavyohitajia chakula, tunavyohitajia maji, tunavyohitajia hewa, ndivyo ambavyo tunahitajia manhaj ya salaf. Kwa maana mradi wa aliposema wa hajatul ummati ilay, ay wa dharuratul ummati ilay, yani umma una dharura, kama vile ambavyo umma unahitajia chakula, kinywaji na kadha na kadha, ndivyo ambavyo unahitajia zaidi na zaidi na zaidi. Hii manhaj ya wema waliotangulia, almanhaj as-salafi. Anasema Sheikh Salih rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, wal muradu bis-salafi as-salih, na muradi wa salafu as-salih, al-qarnu al-awwal min hadhihi al-umma, ni karne ya kwanza katika huu umma, wa hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, من المهاجرين والأنصار كالمهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا أما سمع الله جل وعلا والسابقون الأولون نوال ولي وتنولي ومنزو من المهاجرين والأنصار كالمهاجرين والأنصار المهاجرين ولي وتولي وتوكى مكة وكامية مدينة والأنصار نوال أبو مخزياو ني مدينة أنصار أبو لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان نوالي أنبوهم وفاتا وويمة رضي الله عنهم الله أم ورديا ورضوا عنه نوالي من ورديا الله وعد لهم جنات الله أم ورديا فيبو تجري تحت الأنهار زنبيدة نياك ميتو خالدين فيها أبدا وتعيشهم مليلة ذلك الفوز العظيم هو كونيك كفاولو كفوبوا. وقال سبحانه لما سمع الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين نا ونباتا وللفقراء المهاجرين نهيزو فيئو يعني أبا لكونا زمزيا نغويرا كتوكنا سياخي آية نواتفتا هزو نغويرا زيلي فيئو واتفتا هزو فيئو ولي مسكيني وكتك مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أمباو والتوليو وكتك مجياو وأموالهم نمرزاو يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكيو ونتك فضل ذا الله سبحانه وتعالى نزاك وينصرون الله ورسوله وننصر الله نمتمواك أولئك هم الصادقون هاو ديو وكويلي هذه في المهاجرين يي نكو مهاجرين يي نكو المهاجرين ثم قال في الأنصار كيجا كسما كسينا أنصار ولو دي مسلم تنسلم مدينة والذين تبوأوا الدار نوال وليو أنداء مكازي والإيمان نا إيمان من قبلهم قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ونوفين ولي أنباو ومهامي أقواه إذن كمان أنصار ونوفين مهاجرين أنباو ومهامي أقواه ولا يجدون في صدورهم حاجة نوالا هو فاتكة بفوفياه حاجة يوتي يعني حاجة أي حسدا ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا هو فاتح حسادي مما أوتوا ويلي أبايو ومفيوة يعني كتك غنيمة مما أوتوا أي مما أعطوا من الغنائم ويلي أبايو ومفيوة كتك غنيمة ولو كان بهم حصاصة ولو كان بهم حصاصة حتى كما واو ونيتاجيان ونوفقيري هذا كما واو ونيتاجيان ونوفقيري فسابوا آية من كل قنبة زين قويلة وفيوة مفقيري وليتوك مكة سسا أنا بتخلنا فقيري كتك أولي وليوكو مدينة نهي نسمي قولنا سيسي مفقيري ومدينة تسبيوة لكن هلو هلكونجيا كتنين هلكونجيا كوني نفسي زاو هلكونجيا كبسا كتك نفسي زاو ولو كان بهم قصاص هذا كما واو نيتاجيا نني مسكيني ومن يقى شقى نفسه يوتيولي أنباي أتيبوشوا ناتويكوا مبادي نا أوليو بهيل ونفسياتي واسو كلا موجة أسيديا كانكوا نبهيل يعني كلا موجة نيتاجيا كلا يتكوناتا سمبي أسمبي منزاكي تزويلا تكيو بوشوا أتيكي بوشوا نو فقيل نو بهيل ونفسياتي نايري حرس كتك مادي نكتزام في ربيقوا كتك مكونوا يواتو فأولئك هم المفلحون هاو ديو وين يكفولوا فأولئك هم المفلحون هاو ديو وين يكفولوا ثم قال في الذين يأتون من بعدهم إيش أكسما كسينا ولي أنباو ونكوجة بعد يما صحابة مهاجرين الأنصار إيش أكسما كسينا ولي أنباو ونكوجة بعد يما صحابة مهاجرين الأنصار أكسما والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباو مكوجة بعد يما مهاجرين الأنصار يقولون ربنا ونسمى ايو ملويت اغفر لنا نكوومبا وتسامح ولي اخواننا الذين سبقونا بالايمان نوسامح دغوزيتو امباو متتانغوليا كاتكا ايمان ومانا ولي امباو ومكوجا بعد يا مهاجرين الانصار ومكوجا بعد يا صحابه الى ان تقوم الساعه بقى كيامو كسماما واو وانا واومبيا دوا مسحابه مغفره kuombea wale waliowatangulia kwamba wanuombea dua wanasema wala taj'al fi qulubina ghillan ya rabbi usijadie katika nyoyo zetu ewe mola wetu usijadie katika nyoyo zetu ghillan tukawa na vifundo tukawa na vifundo tukawa na na roho mbaya dhidi yao wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu na wale usijadie kwenye nyoyo zetu tukawa na chuki kwa wale ambao wameamini tukawa tunachukia masahaba wale waliotangulia katika imani rabbana innaka raufur rahim ewe mola wetu hakika wewe ni mpole mwenye huruma wewe ni mpole mwenye huruma anadhiya shakhsadi alfawzani hafidhahu allah taala thumma man jaa ba'dahum وتتلمذ عليهم كيش ولو يكون بعد المصحبة وقسمك واو من التابعين وأتباع التابعين كذلك تابعين ولي وفتى مصحبة وأتباع التابعين نأتباع التابعين ولي ولي وفتى مصحبة ومن بعدهم نول ولي يكون بعد ياو ومن بعدهم نول ولي يكون بعد ياو من القرون المفضلة كذلك خلن الذكوى بورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنبازو أمسيما وكسينا قد نهيزو انتم صلى الله عليه وسلم خيركم كرني خيركم كرني وبروينو نوالي وليوش وني كرنيانو ثم الذين يلونهم كشوالي ونو وفاتيا ثم الذين يلونهم كشوالي ونو وفاتيا قال الراوي أقسم راوي أليو بكي أي حديثي لا أدري سكمبوكي نسي جوي ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة فمبا صحابة لتجا بعد قرن يمتومي قرن يمبيدي أو لتجا تاتو أسمى كما حكمبوكي ذي يكون قرن نغابي أنا سمى شخصان الفوزان حفظه الله وعصرهم نزمزاو مصحابة نتابعينا يعني السلف الصالح زمزاو مليو تنوليا يمتازوا على من بعدهم زينيوي نبورا يمتازوا زينكوا بورا على من بعدهم وخرن الزكوة بعد ياهم زمز مصحبة نبورا فليكو خرن ذا بعد يوالي أنباو سيو مصحبة ويسمى عصر القرون المفضلة زينيوتو فنبا نزام نزام زكر نبورا زمز متومي زمز مصحبة نوانفونز ومصحبة na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba zinaitwa ni karne ni zama za karne bora haulai salafu hazi umma hawa ndio salafu wa umma huu alladhina athna alayhim rasulullah sallam bi qawli ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifia kwa kauli yake khairukum karni bora yenu ni karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wale waliowafuatia thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wamewafuatia. Hapa Sheikh Salih Al-Fauzani hafidhahu Allah ametaja husiana, yani amewaelezea salafu salih ambao ni wajibu sisi kuwafuata, kufuata njia yao katika kufahamu kitabu na sunna na kuifahamu dini yote, ifahamu dini yote. Akawataja kwamba as-salafu salih ni wale ambao wameishi katika kuruni karne tatu ambazo ni bora. Anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala as-salafiyya nisbatun ila salaf. Usalafi ni kule kujinasibisha kwa masalafi, yani kuna kitu kinaitwa usalafi, yani ndio salafiyya. Salafia ni usalafi. Na kuna watu wanaitwa ni salafi, salafiyun wanaitwa ni masalafi. Na kuna watu wanaitwa ni salaf waliotangulia. Hawa salafiyun au kama ni mmoja mwanamume anaitwa salafiyun, kama ni mwanamke mmoja anaitwa salafiyatun jayyid, hawa wanawafuata salaf. Na salafu ni akina nani? Ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao masahaba mpaka wale aimma. Wale aimma ni aimmatu salaf, aimmatu al-huda, hasa hasa wale ambao wameishi katika al-qurun thalathah al-mufaddala, wale walioishi katika karne tatu bora ambao alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil khair, ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amewashuhudia khairi kwenye kauli yake khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karni yangu kisha wale ambao wanawafuatia kisha wale ambao wanawafuatia. Kisha mtume akasema thumma yajiu aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, kisha baadhi ya wao salafu salih watakuja watu ambao imma wanatoa shahada za uongo, imma tu ushuhuda wa uongo, imma aape kiapo cha uongo. Tasbiqu shahadatu ahadihim yamina, kuna kipindi wao utakuta kile kiapo chake inatangulia shahada au shahada inatangulia kiapo. Kwa imma yeye ni muongo katika kutoa ushahidi au ni muongo katika nini, katika kiapo, tofauti na salafu as-salih. Viapo vyao vilikuwa ni vichache na ushahidi wao ulikuwa ni ushahidi wa kweli. Hii ni tofauti miongoni mwa tofauti za wao salafu salih na sisi ambao tumekuja baada yao. Hao ni salaf. Wasalafiyuna jamu salafiyin nisbatun ila salaf, waqad taqaddama ma'naha, imetangulia maana yake. Wa hum alladhina saru ala minhaji salaf. Salafiyu ni wale waliopita katika minhaji ya salaf, min ittiba'i alkitabi wa sunna, katika kufuata kitabu na sunna, wa da'wati ilayhima, na kulingania katika hiyo da'wa, wal amal bihima, na kufanyia kazi. Fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, na kwa hayo wakawa wao hawa masalafi ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo wao wanaitwa ni masalafi na wanaitwa ni nani, ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo wewe ukiamua unaweza kusema wewe ana salafiyun au ana salafiyya. Kama utakuwa ni mwanamke unasema ana salafiyya, na inafaa kusema kwamba ana sunniyu, yani ahlu sunna wal jamaa. Na kama ni mwanamke unasema ana sunniyatun, ana sunniyatun. Kwa nini? Kwa sababu unaifuata Qur'an au unafuata huu Uislamu wote kupitia mafundisho na maelekezo ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia Imam Shafi rahimahullah ta'ala ameelezea kuhusiana na wajibu wa kufuata salafu salih, akataja vile vyanzo vya kuchukua dini, akasema wal aslu kitabun, asili ya kuchukua hii dini ni kwenye Qur'an, au sunnatun, au kuchukua kwenye sunna, au qawli ba'dhi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au qawli ba'dhi ashabi mtume sallallahu alaihi wasallam, au ijma'u nas, au makubaliano ya watu, yani ijma'u ya masahaba. Kwa hiyo hapa Uislamu wetu sisi tunaochukua kwenye Qur'an, kwenye hadithi za bwana mtume, kwenye kutoka kwa kauli ya sahaba yoyote. Yani sahaba yoyote akisema hili jambo ni dini, ni dini ya Allah, kwa sababu amelichukua kwa mtume, au makubaliano ya wanachuoni wote baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama yale ambao maulama wametofautiana, yale ambao wanachuoni wa haki wametofautiana, yale yani kwa talibu ilmi atachukua kutokana na zile dalili, ule nguvu ya dalili kwa vile anavyoona, baada ya kuwa amefuatilia zile akhwali za ahlu alilmi. Kuna maneno mengi ambao ya maulama ambao wameelezea kuhusiana na masala haya. Kuna maneno ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali kuhusiana kuchukua dini kwa masahaba mpaka sadatu tabi'in, pale mwisho wa maneno yake anasema wa fi zamani na yataayyanu kitabu kitabatu kalami aimmati salaf almuqtada bihim, na katika zama zetu hizi inakuwa inaainika kuyaandika maneno ya maimamu wa salafu salih ambao ni wajibu kuwafata, ila zamani Shafi'i mpaka zama za Imamu Shafi'i wa Ahmad na Imamu Ahmad, Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, wa Ishaq ibn Rahoya, wa Abi Ubayd al-Qasim ibn Sallam, waliyakun al-insanu ala ahadin, na mtu awe na tahadhari mima hadatha, kwa yale ambayo yamezuka baadahum, baada yao. Fa innahu hadatha baadahum hawadithu kathira, hakika imezuka baada ya hawa salafu salih mambo mengi. Wewe unaangalia kwamba ukiona kuna jambo la ibada ambalo limezushwa baada ya hawa aima, achana nalo, achana na jambo kama hilo, wala usijifanyie kazi. Jayid. Kisha akawa amesema kwamba fahumul qudwa, anasema Sheikh Salih Fauzan, fahum alqudwa lihadhihi al-umma, wao masahaba na wao salafu salih ambao tumewataja, tumesema kwamba ni mtume, ni salafu salih ni mtume na masahaba na wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba ambao kwenda kwa aimatu as-salaf kama kina al-Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Qasim ibn Salam, akina Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna na wengineo, hawa imma hao. Hao ndio viongozi katika huu umma. Hao ndio viongozi katika huu umma. Masahaba walikuwa wanajijua kwamba wao sisi ambao sio masahaba tunatakiwa kuwafuata wao. Walikuwa wanajijua hilo. Yaani wao masahaba walikuwa wanajua kwamba sisi ambao sio masahaba ni wajibu kuwafuata masahaba katika kuifahamu dini. Kuna maneno ya Umar radhiallahu anhu. Umar siku moja Umar aliona kwa Talha ibn Ubaidillah kwenye nguo yake kulikuwa na vitu kama manjano manjano fulani hivi, ilikuwa ni kama rangi ya udongo fulani, akadhani yani ambayo inafanana kama vile zafarani. Zafarani ni manukato, zafarani ni manukato, ilikuwa katika haji. Sasa akadhania kwamba huyu atakuwa mpaka zafarani. Ikabidi Umar amuulize kwanza, wanasema ukitaka kuondoa munkar ujue kwamba ni munkar, na hiyo uulize kwamba hapa kuna nini, jambo likuwa lina ihtimalati. Sasa Umar radhiallahu anhu akamuuliza Talha kwamba kwenye ihram yako kuna nini hii. Talha akamwambia ya amira almu'minin, fa innahu madarun, hakika hii ni rangi ya udongo udongo. Hii ni rangi ya udongo, yani kama vile udongo udongo fulani. Umar radhiallahu anhu akamwambia innakum ayyuha rahat, yani ayyuha sahaba, a'immatun yahtadi bikum an-nas, hakika nyinyi masahaba nyinyi ni viongozi, watu wanakufuateni. Kwa hiyo msije mkafanya jambo ambalo watu watakuja kusema kwamba amefanya Abu Ubaida au alifanya Talha au alifanya nani labda Sa'd ibn Abi Waqas. Mjue kwamba mambo mnayoyafanya watu watayafanya, wakiulizwa watasema kwamba nilimuona sahaba fulani analifanya. Lakini pia kuna kauli ya Hudhaifa na kauli ya Abdullah ibn Mas'ud, kullu ibadatin la yata'abaduha ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abaduha, ibada yoyote ambao hawaifanyi masahabu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam nyinyi msifanye. Lakini kauli ibn Mas'ud anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msizushe mmetoshelezwa. Pia kauli nyingine ibn Mas'ud anasema ittabi'u atharana, fateni athari zetu sisi masahaba, kwa maana sisi tuna wajibu wa kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema ittabi'u atharana wala tabtadi'u, fateni athari zetu sisi masahaba na wala msizushe, faqad kufitum, mmetoshelezwa. Kwa sisi tuwafuate masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Sa'd al-Fawzani hafidhahullah, wa manhajuhum, na manhaji yao hao salafu ambao tumesema salafu ni mtume, ni masahaba, ni wanafunzi wa masahaba, ni wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, ni aimatu salaf kama kina Imamu Shafi'i na wengineo katika wale aima. Anasema wa manhajuhum, na manhaji yao huwa tariqu alladhina yasiruna alayhi, ni ile njia alladhi ambayo yasiruna alayhi, ambao wanaipitia fi aqidatihim, katika itikadi yao, wa fi muamalatihim, katika muamala wao, wa fi akhlaqihim, na katika zile tabia zao, wa fi jamii shuuni, yani mambo yetu yote ya kidini lazima tuwafuate salafu salih yote. Wa huwa almanhaj, nayo ni manhaj, ma'khudh min alkitab wa sunnah, imechukuliwa kwenye kitabu na sunna. Liqurbihim, kwa nini tunawafuata salafu salih? Kwa nini tuwafuata hawa aima? Kwa sababu wao wako karibu, min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, wako karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Liqurbihim min asri at-tanzil, kwa sababu wao wako karibu na zama za kuteremka Qur'ani na sunna, wahyi uliteremka wanauona. Wa akhdhihim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao mubashara wamechukua kwa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na hii inatupa kwamba sisi kuwafuata salafu salih kwa mambo yetu yote tunawafuata watu ambao ni bora. Hapa nisome maneno ya Imam Dhahabi rahimahullah, nisome maneno ya Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala. Kuna maneno ya Imam Dhahabi, kuna maneno ya Imam Darimi, kuna maneno ya Imam Ibn Taymiyyah, wakiwa wanaelezea nukta kama hii, lakini hapa nitosheke na maneno ya Imam Adh-Dhahabi. Anasema fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, ikiwa wewe unataka insaf na unataka uadilifu, faqif ma nusus al-Qur'ani wa sunan, simama pamoja na nusus, dalili za Qur'ani na sunna. Yani ukiona Qur'ani na hadithi, aya ya Qur'ani na hadithi, ukishazishika zile unazisoma, thumma ndhur ma qalahu as-sahaba wa tabi'una wa imatu tafsir, badali ya kuleta tafsiri yako wewe katika nafsi yako, angalia maneno ya masahaba katika hicho, katika hiyo aya au katika hiyo hadithi, angalia maneno ya tabiina. Kama unakuta maneno ya masahaba, angalia maneno ya tabiina wa imati tafsiri na maulama wa tafsiri, fi hadhi alayat, katika hizo aya, wa ma hakawhu min madhahib salaf, na yale waliyosimulia katika madhahib ya salaf. Ikiwa hali yako ni hiyo, kama ukiona aya unaangalia salafu swali humu itafsiri vipi, ukapata hadithi unaangalia salafu swali humu ishirisha vipi, ukaona jambo katika dini ukatazama hili jambo salafu walilifanyaje, walilifanyaje kazi. Ikiwa unafanya hivyo, wa imma antantika biilmin, imma ukitamka utatamka kwa elimu, wa imma antasukuta bihilmin, na imma ukinyamaza utanyamaza kwa akili. Ikiwa hali yako ni hiyo, basi mambo yatakuwa ni mazuri. Ikija aya usitafsiri kama kwa nafsi yako au kama alivyotafsiri shekhe fulani, la, tazama masahaba wameitafsiri vipi. Kama umekosa kauli ya sahaba, kauli ya mwanafunzi wa sahaba, umekosa kauli ya mwanafunzi wa sahaba, kauli ya mwanafunzi wa mwanafunzi wa sahaba. Ukiwa umekosekana, angalia imma tutafsiri umetafsiri vipi. Imma ukitamka utatamka kwa ilmu, na imma ukinyamaza utanyamaza kwa akili. Anasema al-Allama Sa'd ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah, wa hum khairul qurun, wa hum sahaba ni karne bora, wa manhajuhum khairul minhaj, na manhaji yao ni manhaji iliyokuwa bora. Kwa nini wamekuwa hivyo? Kwa sababu wao walikuwa karibu na asri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Imam Shafi rahimahullah ta'ala, akiwa natilia maneno haya nguvu, sema nene Imam Ash-Shafi rahimahullah ta'ala. Imam Shafi rahimahullah anasema waqad athna Allah tabarak wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesifia mas'ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amewasifia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam fi al-Qur'an wa at-Tawrat wa al-Injil, hatta Qur'an na Tawrat na Injil Allah kawasifia masahaba. Wa sabaqa lahum ala lisan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na ikawa pia imetangulia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, min al-fadl ma laysa bi ahadin ba'dahu, imetangulia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kutaja ubora wa masahaba, ule ubora ambao hawapatikani kwa watu wengine. Farahimahum, farahimahumullah, Allah kawarahimu masahaba, wahanna'ahum bima atahum min thalik, na akawa amewapongeza kwa yale aliyowapa katika hilo, bibulughi a'la manazili siddiqin wa shuhada wa salihin, kwa kule masahaba kufika katika manzili ya juu, kwamba wao ni wakweli, ni mashahidi na ni watu wema. Sifa yao wao masahaba, hum addu ilaina sunana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wao wametufikishia sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, washahadu walwahi yanzilu alayhi, na wamemshuhudia mtume hali ya kuwa wahi unateremka kwake, waalimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakayajua yale aliyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam, aman wa khasa, yale mambo ambayo yanawaendea watu wote na yale ambayo mambo yatakuwa ni maalum kwa baadhi ya watu, wa azman wa irshada, na yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyakusudia na yale mambo ambayo mtume alikusudia kutoa taujihi kufanya hidayah. Yote hayo walijua, zile azma maksudio na zile ishadati na mawaidha, yote haya walimwelewa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waarafu min sunnatihi ma'arifna wadehinna, wao masahaba na salafu salih wamejua katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yale ambayo tumeyajua wameyajua, na yale ambayo sisi hatuyajui wao wameyajua. Kunayajua sisi wao wanayajua, tusiyoyajua sisi wao salafu salih wanayajua. Wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadi, wao wako juu yetu masahaba wa kila ilmu na jitihadi, wa wara'in na uchamungu, wa aqlin na akili yao ni bora na ni kubwa kuliko akili yetu, wa amrin na wanayafahamu mambo, ustudika bihi ilmun, mambo ambayo huwa mtu anaweza kukosolewa kwa hiyo ilmu, wastumbita bihi na akawa amefanya istimbat, lile jambo ambalo watu wanaitumia kufanya istimbat au kumkosoa mtu kama amekosea, wao masahabu wanajua. Wa ara'uhum lana ahmad, na rai zao kwetu sisi ni bora zaidi, wa aula bina, na ni bora zaidi kwetu sisi, min ara'ina indana li anfusina, kuliko rai zetu kwetu sisi kwa ajili ya nafsi zetu. Yani wao masahaba rai zao wanazozitoa kwa ajili yetu ni bora kuliko rai zetu ambazo sisi tunaziona. Yani wewe una rai kwa ajili yako na sahaba ana rai kwa ajili yako, atana rai yako fatarai nani? Fatarai sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni bora kuliko wewe, na yeye wahi umeshuka hadi ya kuwa anamuona mtume sallam anashuka juu yake na amesoma kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala al-muallif hafidhahu Allah ta'ala. Naam, naona nishii hapa kwa sababu muda wangu naona umeisha, si ndivyo? Hapo muda wangu umeisha hapo. Naam, nitaanzia walidhalika yahrisu al-muslimun ala ma'rifati manhajihim liyakhudhu bihi, inshallah nitaanzia hapo باذن الله الكريم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.